بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. 108. Sure El-Kevser. Kevser çok nimet demektir. Ayrıca cennette bir havuzun da adıdır. Adiyet suresinden sonra da Mekke'de inen bu sure 3 ayettir. Erkek çocukları yaşamadığı için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme müşrikler nesli kesik manasına gelen ebter dediler. Surede buna cevap verilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Resulüm, kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan şüphesiz sana hınç besleyenlerdir. Bu surede kurban kesmek emredilmiştir. Kurban yakınlık demektir. Kurban kesmekten asıl maksat bu ibadetle Allah'a yakınlık kazanmaktır.